You can never handle it, son. You never try to see it from my side. No matter how I look, I just don't know how. Ja, vi har den 20 september här. Direktsändning och referensinspelning här. Solen verkar gassa på. Väldigt blåsigt där och varit ute här. Trots att blåsten, jag var ju varmklädd. Och hem via Kempoberget och faktiskt också Kempobergsvägen. Och sen gick jag Kempovägen tillbaks och ut med idrottsplatsen där då. Vattentornet här. Så att det gick ju bra i och för sig, men det var ju väldigt friska vindar. Och i morse fick jag besked också från TuneIn. Vi har fått igång ytterligare några kanaler som efter serverändringar på sommaren inte har fungerat helt enkelt där. Och jag har just bäddat in också nu på dalaradion.webnode.se. De kanaler som jag har fått igång här är ju 2D. Alltså Sverigekanalen 2D. Och nuvarande Sverigekanalen Direkt. Och Sverigekanalen Mix. Och Sverigekanalen 2. Man kan ju också lyssna via appen Listen to My Radio. Appen heter Listen to My Radio. Och då måste man skriva in kanalen, namnet. Men om ni går till dalaradion.webnode.se så kan ni se länkar där också, kan ni se vilka namn på kanalerna som ni kan skriva in i det här sökfältet som finns i appen Listen to My Radio. Tidigare så hette det Direktkanalen och den har bytt namn på TuneIn och heter då Sverigekanalen Direkt. Så att på tunein.com, som även nås med mobil, webbläsare eller i appen TuneIn, så ska man bara söka på ett enda ord numera. Bara Sverigekanalen. Det finns en kanal som inte fungerar, för det är en så kallad extra kanal som enbart används för extra sändningar från mobilen, och den är också avstängd. mobilen alltså. Så att den kanalen hörs bara tillfälligt vissa tidpunkter när jag sänder från mobilen där. Och om jag räknar rätt så har vi nog 6 kanaler som sänder 24/7 så att säga på TuneIn nu och fungerar. Jag kom in just nu på dalaradion.webnode.se här. Det börjar med information om den här appen Listen to my radio. Och där ska man i sökfältet skriva in kanalnamnen alltså i appen Listen to my radio. Ja, exempelvis kanalen 1 med siffran 1 eller kanal 2 med siffran 2. Kanal 2D kan man skriva in direkt. Kanal 3D, mix 2. Jag tror sökning sker automatiskt där och ni får se upp för eventuella annonser som dyker upp där som ni får ta bort då. Det är ju annonsfinansierat det där. Och våra kanaler på Listen to my radio, caster.fm. Och My Radio Stream hörs även med mobil webbläsare. Nu har jag just varit inne här på dalaradion.webdode.se som är min administrator där och bäddat in ytterligare kanaler från TuneIn som nu mera fungerar från och med nu. Här ser vi Sverigekanalen 2. Sverigekanalen Mix. Sverigekanalen Direkt, som tidigare hette Direktkanalen. Här ser vi Sverigekanalen 1 och Sverigekanalen 2D. Och här ser vi också Sverigekanalen Dalaradion. Ja, så har jag bäddat in svenska favoriter också där. Och för att se direktsändningar så ska ni gå till dagenstider.tk. Och så har ni länkar också där till våra stringserveradresser. Som någon stäver med mobilwebbläsare som trycker på en play-knapp där. Ja, som ligger på Listen to my radio. ListenToMyRadio.com eller caster.fm, och det finns ju de som ligger även på musicstream, myradiostream.com där. Och från Märsta.nu som inte är min lokala nyhetssida, men jag bodde ju trots allt i Vallsta mellan 95 och 2011 där. Jag bodde i området som heter Vallsta, jag bodde nedanför. Ja, jag bodde nedanför Vallsta centrum där och det hände en hel del saker kan jag säga. Det mördades på gatan där och så, invandrare som mördade sin pappa och man sköt en senare i vårat hus där i benet och så. Och han ville inte berätta för polisen. Det är sånt som händer, sa han bara. Men han överlevde det i alla fall det där och det var avspärrat där och det händer saker så att säga i Vallsta och Märsta och så vidare. Min gamla hemkommun, här är det felstavat, men jag kan notera att igår, den 19 september här, ni har en länk där på dagenstider.tk. Eller gå till Märsta.nu. Igår, 19 september, från Märsta.nu här, så var det två så kallade ungdomsgäng som slogs i Vallsta under eftermiddagen. Och en blev skadad också, men behövde inte sjukvård, säger man här. Det var ett bråk mellan två olika gäng, står det här på Märsta.nu, och efter bråket skingrades gängen. Men polispatruller lyckades få tag i bråkstakarna och en hade blivit skadad. Ingen behövde dock uppsöka sjukhus och polis har upprättat anmälan om misshandel. Det är oklart hur många som är misstänkta. Ja, jag tror inte att det var några svenska så kallade ungdomar eller svenska så kallade ungdomsgäng. Ja, det kallas för fördomar. Men jag har varit med så länge så att jag vet det är en mycket hög andel kulturberikare i de här områdena helt enkelt där och så. Så att det här är ju naturligtvis, ja, det ska ju tilläggas att det finns ju också blandade gäng med lite svenskar i också, men till 99% åtminstone kan jag säga att det var kulturberikare som slogs med varann eller mot varann. Och sen är det en man från Sigtuna här som har fått rekordböter faktiskt här. Han har väl dömts flera gånger för rattfylla då. Så att han har dömts till 97 000 kronor i böter för rattfylleri står det här. Ja, det tyder på att han har dömts sedan tidigare. Och då höjer man upp de här bötesbeloppen. Så att... det är klart det händer mycket mer där nere. Det är mycket större befolkning och så vidare. Och hög andel kulturberikar och så vidare. Jag var i alla fall ute och så. 6 kilometer ungefär i blåsten och så vidare. Så att det gick ju bra där. Jag tog en liten annan sväng för att komma hem också. Jag fortsatte nämligen hela Kempobergsvägen ner. Mötte inga människor som var ute och gick med sina ben eller löpte eller cyklade. Orienterade eller så. Jag gick alltså hela Kempobergsvägen ner. Svängde höger också då, Kempovägen och ut med idrottsplatsen, det gamla vattentornet här. Och sen har jag duschat och ätit och fört upp där röstinspelningen till Google Drive-appen och kopierat den och sen och publicerat den på dagenstider.tk, radiochatten.tk och lyssnat på musik och vilat och så ett par timmar där. Men så att det var ju väldigt besvärligt med blåst, den här blåste extra mycket faktiskt kan jag säga. Det var... Ibland kom det riktigt kraftigt lufttryck och så gick det ner lite grann och sen upp på hygget och så vidare så blåste det kraftigt där. Men så det blåste ju mer än normalt där. Vi kan säga att ansvarig utgivare i Gunnar Andersson. Gunnar Andersson är ansvarig utgivare. Vi har tillstånd från myndigheten, från press, radio och tv i Stockholm Globen sedan 31 mars 2014. Vi har referensinspelningar också här. Så efter lite arbete här så har vi uppdaterat nu. Vi har väl 6 kanaler då som strömmar och streamar och sänder dygnet runt på tunein.com eller i tunein-appen. Vi ska söka på Sverigekanalen. Och en kanal fungerar endast som extra kanal för eventuella mobilsändningar i appen Broadcast Myself. Det är normalt inte igång då. Nu har jag uppdaterat här på dalaradion.webnode.se nu senast här och bäddat in några spelare just från TuneIn. Ja, längst ner ligger ju svenska favoriter, men man går uppåt här så ser man Sverigekanalen dalaradion.tunein, Sverigekanalen 2D, Sverigekanalen 1, Sverigekanalen Direkt, den hette tidigare Direktkanalen, och Sverigekanalen Mix och Sverigekanalen 2. Men som är inbäddade, man kommer in på dalaradion.webnode.se. Och man kan lyssna via tunein.com, fungerar med mobil, webbläsare eller appen TuneIn. Sök på Sverigekanalen, ingenting annat. Den gamla Direktkanalen heter numera Sverigekanalen Direkt. Att på tunein.com, fungerar med mobil, webbläsare eller i appen TuneIn. Sök på Sverigekanalen. Och på dalaradion.webnode.se högst upp så ser ni information om den här appen som heter Listen to my radio. Den är gratis men kan också betala där. Då slipper ni annonser och kan även spela in också då. Annars är den gratis. I sökfältet där så ska man skriva in kanalnamnet, alltså kanalnamnet. Ni ska inte skriva in Sverigekanalen, utan det är namnet på kanalen. Och där finns några exempel på några kanaler. Exempelvis kanalen 1 med siffran 1, eller kanal 2, kanal 2D, eller Direkt, kanal 3D, Mix 2. Jag tror sökning sker automatiskt i appen Listen to my radio. Den finns för Android och för iPhone. Och här finns också då länkarna här. Men det är bara att göra en sökning helt enkelt med er mobila webbläsare. Ni söker alltså i... Ja, har ni Android så söker ni i Google Play-butiken där. Och ni som har iPhone vet vad ni ska söka, så söker ni alltså på appen Listen to my radio. Där kan du lyssna på alla våra kanaler som just ligger på Listen to My Radio där borta i England. Men det fungerar också att lyssna via mobil webbläsare om man går in på de adresser som våra spelare finns på, så kallade subdomener där. Det betyder att de ligger lite under lite olika adresser. Det kan heta radiostream123.com eller listen to my show och så vidare.com där, efter kanalnamnet där. Vi ser till exempel kanalen 1 med siffran 1.listen2myradio.com. Det kan man ju trycka på med mobil webbläsare och trycka på play-knappen, så att det fungerar på så sätt också där. Vi har några kanaler också på caster.fm och myradiostream.com. Så att ja, det var ju väldigt blåsigt idag. Det blåste ju mer än vanligt så att säga. Definitivt där. Så var det värre med blåster än normalt så att säga. Det måste man verkligen säga att det var verkligen blåsigt där. Och lite besvärligt och så. Men jag trotsade så att säga blåsten där. Ja, cirka 6 km hem via Kemp på berget och så vidare. Jag såg några kantareller där, men jag tycker de är så små. Inte mycket att ta hem direkt, de får väl växa till sig där. Hela skogen är ju fulla med svamp. Mycket mossa. Och fuktigt och stenigt och så. Så att, kan man svampa så. Och mycket äpplen också har gubbarna lagt ut enorma mängder här. Ganska stort värde på de där äpplena faktiskt. Jag tog med några äpplen idag. De har lagt ut stora mängder här till älgarna på olika platser. Från sina trädgårdar kanske. Otroliga mängder faktiskt på vissa ställen här. För att älgarna ska få i sig energi där faktiskt. Jag tog tidigare lite grann från den här proteinmilkshaken också. Och då var det ganska kall därifrån. Ja, jag duschade och så vidare och sen åt jag ju sån här pyttepanna där. Den här billiga fanns inte, men det var för 25 spänn då. Med formbröd där och lite lätt öl med Pripps. Och det gäller att få i sig nyttiga drycker och så vidare här. Ica juice och så vidare. Nu sitter jag på den här lite halvtrasiga kontorstolen som SJ hade slängt i container där på Stockholms central för många år sedan. Jag har gått sönder med ryggen där, så den är borta faktiskt, men jag får ju ha en kudde bakom här. Det är trångt och bökigt att sitta här också faktiskt och komma in och ut den här stolen här. Men 20 september har vi och nu har vi fått igång väl då, kan det vara 6 kanaler som det strömmar och streamar och sänder dygnet runt på TuneIn. Och så en extra kanal som endast används i samband med mobila sändningar. Den här appen heter ju Broadcast Myself där för 30 spänn. Den är något ostabil. Gratisversionen var ännu värre. Men det kan hända att den hänger sig ibland så att man får starta om den och så. Och den används bara som extra sändningar från mobiltelefonen så att säga. Ja, solen verkar gassa på, men det blåser ju försäkligt naturligtvis, och det var ju det som var det stora problemet idag. Det var liksom inte att gå upp för backarna mot hyggen och höga berg och så, utan det var ju blåsten som ställde till det värst. Och snubbla på trerötter och stenar och sådana saker, utan det var ju blåsten som ställde till det naturligtvis där. Men jag trotsade blåsten där och så. Har anmält lite nedskräpning också här till miljöinspektören på Hedemora kommun, Matilda Nilsson, exempelvis ut med. Ja, vid motionsspåret ligger lite skräp där och taggtråd och så. Korsningen Kempobergsvägen ligger ett gummidäck och sen ut med Kempovägen ligger en stor jäkla matta. Och, ja, det är någon strålkaster och annan dynga som ska hämtas upp där. Så att man måste kontakta kommunen om det där. Och bakom bygdegården Österby så ligger det metallrör också. De har legat längre där. Bergsvedens friluftsområde var det anmält också, metallskrot som hade fastnat i marken där, så att man får väl kolla upp det senare. Det kan ju ta ett tag innan man får bort det där faktiskt. Det var en gammal brödcontainer också som stod och skräpade utanför Långsuttan här, men den är faktiskt borta. Det stod Dala bröd på den, det var någon firma som försvann på 60-talet. Den stod på ett fält här och jag tyckte inte det såg inte snyggt ut faktiskt. Sen stod den vid fotbollsplan under en period, men den är helt borta här. Jag rensar lite skräp ibland också här. Jag vet att jag hittar någon liten soppåse med någon skräp i idag här. Jag rensar det bort, så att ibland blir det lite mindre och så. Jag försöker få bort lite skräp här. Ja, från Långsuttan eller från, utifrån skogsvägarna och utanför och så, om man hittar någon skräp. Och är det större skräp så får jag ju kontakta. Är det våra kommuner jag är post eller ringa upp de här? Ja, miljöinspektören Matilda Nilsson och så. Det kan ta ett tag innan det försvinner också där. Det är en massa tomma lägenheter. Hela huset mitt emot är tomt nu. Migrationsverket är uppsagt där. Ja, de är borta helt enkelt där. Det är mörkt i lägenheten och tomt. 8 stycken. Jag tror det är 5 tomma lägenheter i området bredvid också. Jag såg någon kärring också i huset bredvid. Satt och tvätta fönstret där i blåsten. Hon rörde på sig i alla fall. Ja, det gjorde jag också faktiskt. Det var lite bensplatter. Hon var alltid ute och rörde på sig där. Ja, det var lite rörigt. Det blåste så jag blåste bort. Ja, det ser bra ut här nu. Nu har vi fått ordning på. Jag ska räkna här förresten. Dalaraden 1, 2, 3, 4, 5. Så har vi där, är det 16? Ja, det är 16. Då har vi 6 kanaler va? Som fungerar och sänder dygnet runt. Ja, vi har ju mobilkanal också i och för sig där ja. Som sänds extra vid vissa tillfällen från mobiltelefoner. Mobiltelefonen är normalt sett inte igång där. Men de här som ligger nu här på dalaradion.webnode.se, de sänder ju strömmar och streamar dygnet runt dem. Sverigekanalen 2, Sverigekanalen Mix, Sverigekanalen Direkt, Sverigekanalen 1, Sverigekanalen 2D, Sverigekanalen. Dalaradion, det är 6 kanaler alltså. Den 7:e kanalen är en mobilsändningskanal som används bara någon enstaka gång där. Och som sagt, jag bodde i Valsta 95 till 2011 och det hade vi igår. Jag hämtade från Märsta.nu ett ungdomsbråk som det heter då i Valsta. Och helt enkelt då har det hänt en hel del faktiskt under årens lopp och så här. Inte bara i Valsta utan i Märsta och så vidare också. Ja, Valsta är väl en del utav Märsta, kan man väl säga va. Valsta är ett område som ligger i Märsta, är det inte så? Ja. Nej, det kanske inte gör förresten. Valsta tillhör väl inte Märsta? Nej, det gör det inte. Men det ligger i Sigtuna kommun. Och man håller på att bygga ihop Valsta med Märsta också, med Märsta porter. Liksom området, att säga, de här fälten där. Området mellan Valsta och Märsta håller på att byggas ihop nu. Den stora fälten som är där. Den Märsta port. Ja, det byggs väldigt mycket där. I min gamla hemkommun och så. Sikten hem har väl en 30 000 i bostadskön eller då nu. Ja, det går ju inte att jämföra med här uppe. Det är ju ingenting. Nej, här rivs det bara. Tomma lägenheter har vi, så det lär inte byggas någonting här inte. Och det blir ganska stort inkomstfall också för hyresbolaget där med tomma lägenheter nu. Och ett ödsligt intryck, dött och ödsligt. Och man ser ju inte mycket folk här precis, det är väldigt ödsligt. Men det är klart, när vi är bort från de där stora områdena och så. Städer och förorter. Jag har bott på Södermalm och Midsommarkransen och så. Ja, i och för sig har jag bott i Lilla Almunge också, där det var inte stort. Nej, Nej, Almunga är väldigt litet där, 750 invånare, men nu är väldigt länge sedan nu, och så, det var en liten etta där. Det var ingen lång period så att säga. Jag var ju ganska snart tillbaka igen i Stockholm där. Kanske efter en 10 månader. Jag bodde alltså inte ens ett år i Almunga. Jag bodde i Siggebo också i Säter där. Siggebo. Ja, inte in med Mundebo. Nej, han hade röjer på sig. Ja, det var ju bensprätten. Och vänster lårmuskel fungerar också nu igen sedan en tid tillbaka. Och det är glädjande faktiskt, för då kan jag gå på där. Och det är kämpigt det här, för det är, man snubblar omkring här på stenar och halkiga stenar som är blöta och trerötter och kraftiga backar och blåsigt och så vidare. Men det gick faktiskt, och trots den där blåsten. Ja, det byggs mycket där borta i Sigtuna kommun. Det byggdes på min tid, och efter mig har det byggts upp hus också. Det byggs en hel del projekt även ute i Sigtuna stad och så vidare. Sen ska man ju förteta också. Jag är i Märsta port, steningeslottsby.se. Steningehöjden är inte färdigbyggt och så vidare, så det byggs väldigt mycket där. Jag minns att det byggdes på Sleipnegatan i backen där, och Steninge allé också. Steninge backe nedanför där. Halva skogen försvann och så. Ja, det var PF som byggde, tror jag. Med lyftgranar och grejer. Så att det byggdes faktiskt i området och så. Jag så kunde ju se hur Steningehöjden byggdes upp från början också, faktiskt den där första. Ja, den där första husen där, man hittade någon slags vikingaskatt också. Med massa unika gamla arabiska mynt och så. Det är kul när man får ordning på saker och ting här, och i appen listentomaradio.com, eller i appen Listen to My Radio, ska man lyssna på alla våra kanaler på, och så ligger på Listen to My Radio helt enkelt, och på TuneIn kan man lyssna på 6 av våra kanaler som strömmar och sänder dygnet runt, och så finns extra kanal också som endast hörs vid mobilsändningar där. Så att den spelar inte normalt, så att säga. Ja, den heter nog... Ja, den ligger på TuneIn också, som en extra kanal. Men adressen på Listen to My Radio här är väl då mobil.listentomaradio.com. Men den annonseras ut där på dagenstider.tk. Vad är för datum? 20. Ja, det var lite blåsigt, det var därför jag blåste bort. Ibland måste jag lyssna på Peta också internt här. Han är inte rätt att hänga med helt här. Jag får inte lyssna och se på allt som finns, det hinner man inte med helt enkelt där. Sen ska annonseras ut också på tiny.cc/lyssna också, vi hinner ju inte med riktigt här. Men den här mobilkanalen är väl ingenting att bädda in, tycker jag, för den sänder så sällan, det är en extra kanal, men den ligger också på TuneIn. Men de kanaler som ligger nu på dalaradion.webblodet.se inbäddade från TuneIn, de sänder alltså strömmar dygnet runt, det är 6 stycken kanaler. På högst upp ligger information om den här appen Listen to My Radio för Android och för iPhone också. Kommunen ska ha KF-möte 25 där, och då ska även radiohedemora.com sända. Gubben på kommunen glömde ju informera om det den här gången. Men radiohedemora.com kommer vara igång här den 25. Man börjar klockan 17 tror jag med country musik och sen klockan 18 blir information och 18.30 börjar mötet. Det kan eventuellt bli någonting som handlar om de här orterna utanför Hedemora, så att säga, Husby och Vikmanshyttan och Garpenberg och Stjärnsund och Långshyttan och så. Och visserligen var Sverigedemokraterna större, men efter Sverigedemokraterna här, jag tror som femte parti, så kom kommunlistan. Och faktum är att i Långshyttan här så blev kommunlistan allra störst faktiskt där. Nu ska vi se om val.se fungerar nu. Den har ju legat ner hela tiden här nu. Valmyndighetens hemsida har ju alltså legat ner. Och det har väl aldrig varit så tidigare. Vi ska se om den fungerar nu. På val.se. Men till Långshyttan röstar man alltså på kommunlistan. I Hedemora, tror jag partiet heter, va? Och val.se fungerar inte. Ja, det är mycket märkligt. Men kommunlistan i Hedemora blev störst i valkretsen. Långsötan är faktiskt större än Socialdemokraterna faktiskt. Man kan alltså inte gå in på valmyndighetens hemsida. Det är ju också mycket märkligt där. Jag förstår liksom inte, det har inte varit så tidigare. Jag skulle vilja se hur det gick för det här Kalanka-partiet och så, det går ju inte nu här. Nej, man kommer inte in på valmyndighetens hemsida. Jag skulle vilja se hur det gick för bögpartiet och blattepartiet och mera hårdrock i radion för i... Och ja, ut med blattarna-partiet och så vidare. Soffliga partiet och allt de heter som folk skriver på de här lapparna. Men det går ju inte eftersom valmyndighetens hemsida ligger helt nere här faktiskt. Och jag förstår faktiskt inte varför det är på det viset där. Sveriges Radio redovisar ju inte Kalle Anka-partiet eller bögpartiet eller mera hårdrock i radion och så vidare. Men så att det går helt enkelt inte att överhuvudtaget komma in faktiskt på den. Sida mycket märkligt nog där. Och jag vet inte att det har varit så tidigare än någon gång faktiskt. Och orsaker vet jag inte heller. Det är mycket märkligt det. Varför valmyndighetens hemsida inte fungerar. Då kan man inte gå in. Det är där man ska gå in egentligen och se hur det gick för Kalle Anka-partiet och Soffliga partiet och bögpartiet och mera hårdrock i radion för i... Och ja, hur det gick för Kalle Anka-partiet då, Europeiska Arbetarpartiet då. De har tagit små lappar och skrivit, du vet. Och demokrati, alltså det är ju att stoppa en lapp i en låda. Tror man, och det ska fungera. Men vi kan konstatera i alla fall då att valmyndighetens hemsida som vanligt faktiskt ligger nere. Och det är också mycket... märkligt tycker jag. Jag vet inte om man kan gå till länsstyrelsens hemsida så detta kanske. Eller via Sveriges Radio. Men nej, Sveriges Radio redovisar inga så här små partier. De här små, vad heter det, personrösterna. Så det kan man inte se. Och valmyndighetens hemsida ligger som vanligt nere. Jag vet inte om man kan titta på länsstyrelsen där. Styrelsen. Ja, med en på slutet där. Jag vet inte säkert vad det blåste. Jag blåste ju bort. Jag blåste bort. Varför som? Allt. Nej, han rör ju på sig. Ja, det är ju bensplatter. Ja, det blinkar ju ljudburkens glasruta. Nej, då kan vi inte se hur det gick för Kalle Anka-partiet och så. Det var ju tråkigt. det bökpartiet och blattepartiet och mera hårdrock i radion och allt vad de brukar skriva på de här lapparna. Ja, lapppartiet kanske. Mera hårdrock i radion, ja. För valmyndighetens hemsida ligger nere. Ja, och Sveriges Radio redovisar inte de här små partierna som Kalanka-partiet och Soffliga-partiet och ja, Bög-partiet och Europeiska Arbetarpartiet och Soffliga-partiet och allt vad det heter där. Och tar en penna och skriver på en lapp och tar och skriver med penna. Nu kan vi se. Länshusen Dalarna. Men det fick vi inte veta. Hur gick det bögpartiet och blattepartiet då? Mera hårdrock i radion för i utan det är så att valmyndighetens hemsida ligger nere och det är ju också mycket märkligt tycker jag. Men det har väl inte varit så tidigare. Man invigde också ett nytt naturreservat här för ett tag sedan. Älvdalen där var Blyberget tror jag. Ett riktigt högt berg på 525 meter faktiskt. Som invigdes av heter det landshövdingen där, som det kallas. Och så att vi får inte fram så att säga någonting där. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att dela in det till valkretsarna. Det är också mycket märkligt att valmyndighetens hemsida ligger nere konstant och så. Det verkar mycket märkligt. Så jag har aldrig varit med om jag liknade tidigare, va? Nu ska man få veta hur det gick för Kalanka-partiet och så vidare. Samtliga valresultat, personröster och så. De här blanka valsedlarna. Det publiceras ju inte nu när valmyndighetens hemsida ligger nere. Och så har det väl inte varit tidigare vad jag vet alls också. Jag vet inte varför den ligger nere. Så vi får inte fram hur det går för RIK för Kalanka-partiet och så. Ja, Länsstyrelsen är alltså en regional valmyndighet och ansvarig för att planera och genomföra allmänna val. Val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar. Försenade röster. Under onsdagen kom förtidsröster från 145 Falubor inte fram i tid till Faluns valräkning. De rösterna kunde då inte räknas eftersom de då skulle riskera valhemligheten enligt 12 kapitlet 4 paragrafen i vallagen. Man ser in för sent där. Följ sluträkningen av rösterna i valet 2018. Röstningen sker lokalt över hela landet och precis som rösträkningen och alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst 2 gånger i sluträkningen. Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen är offentliga. Förrättningar innebär att allmänheten har rätt att närvara där. Det är möjligt att följa länsstyrelsens arbete med rösträkningen på plats i våra lokaler på Åsgatan 38 i Falun, står det där. Man kan alltså sitta med och titta på helt enkelt där. Och här står det att länsstyrelsen har ett valnummer som vi bemannar fram till dess att alla röster är kontrollräknade vilket beräknas ske senast den 23 september 2018 här. Ja, det finns en länk som går till Valmyndighetens hemsida val.se, och jag kan konstatera att den hemsidan ligger konstant nere och har legat nere konstant helt enkelt där. Och det är mycket märkligt faktiskt att en myndighet inte fungerar på webbsidan. Den har ju legat konstant nere hela tiden där. Man kontrollräknar ju valnattens resultat, granskar ogiltiga röster, fördelar röster på olika valsedelstyper, räknar personröster, utser ledamöter och ersätter till landsting och kommunfullmäktige. Jag länkar då Länsstyrelsen i Dalarna här till Valmyndighetens webbplats som är val.se, och jag kan konstatera som sagt att den hemsidan, eller myndighetens webbsida, inte alls fungerar. Det ligger konstant nere. Det är också mycket märkligt faktiskt där. Det är verkligen mycket märkligt faktiskt, för att nu får vi inte veta hur det gick för bögpartiet och så. Blattepartiet eller ut med alla. Ja. Mera hårdrock i radion för i... eftersom Valmyndighetens hemsida ligger konstant nere. Men det är i alla fall långt ifrån alla som röstar. Så att det soffliga partiet har ganska många röster också. Och lägst valdeltagarna är i de här kulturberikarområdena. Även om rent allmänt så har valdeltagandet ökat något där. Man försöker ju få de här kulturrikarna att rösta också med hjälp av sådana här broschyrer och så på olika språk och så. Jag vet att Ester Åkesson tycker att är man i Sverige och ska rösta, då måste man ta med tusan kunna prata och förstå svenska. Det ska inte vara någon information på arabiska så. Men för det går inte helt enkelt där då. Kommer man till ett annat land så måste man anpassa sig och ta sig den dit man kommer och absolut lära sig språket, kulturen och landets historia. Annars har man ingenting alls i ett annat land att göra överhuvudtaget där. Man måste bli en del av nationen där. Och där är ju språket en nyckel totalt, alltså det är ju det absolut viktigaste. Ja, en del lär sig prata svenska fantastiskt bra, de kan allt, kan rabbla våra kungar och värva kring på en Sverigetröja och så vidare. Och en del, de fattar inte ett ord svenska efter 20 år här. De får ha tolkar och så. Och deras barn och så vidare får hjälpa till med kontakter med myndigheter och så vidare. Det är ju en skandal det här. De ska ju inte ens få bli svenska medborgare. Behärskar man inte det svenska språket ska man inte ens kunna bli svensk medborgare. Det har väl Liberalerna faktiskt haft något krav på. Språktest och så vidare. Och man ska svara på lite frågor också om det svenska samhället och så vidare. Hur det fungerar och så. Och ha lite språktester. Som krav alltså, för att kunna bli svensk medborgare. Sen ska det ta ett antal år också, år innan man kan ansöka om medborgarskap också faktiskt där. Och då ska man inte vara dömd för någon grovare brottslighet heller där. Då kan man ju nekas då. När man tänker sig att etniska svenskar, det är svenska medborgare, riksmedborgare. Och övriga blir då statsmedborgare istället där. Om de inte klarar de här språkkraven och så vidare. Ja, det är som sagt mycket märkligt att den här valmyndighetens hemsida ligger nere. Så jag vet inte hur det gick för Kalle Anka-partiet och så vidare nu faktiskt där. Jag kan ju sitta på P1 här också. Sure. Ja, jag tog lite protein milkshake här, eller ytterligare lite grann här. Det är väldigt bra faktiskt det här, protein milkshake och så. Och lite så här drycker så man köper som ger energi och Dextro också, energi Dextrosol tabletter här. Ja, det är märkligt faktiskt att Valmyndighetens hemsida ligger nere. Har den överhuvudtaget fungerat där? Jag vet inte hur det gick för Kalle Anka-partiet och bögpartiet och ja, bögpartiet och ja, mera hårdrock i radion för i och Soffliga-partiet och Europeiska Arbetarpartiet och alla personröster och de här små partier och allt vad det heter där. Eftersom det här Valmyndighetens hemsida bara ligger nere hela tiden. Så har det väl inte varit tidigare faktiskt. Det är mycket märkligt. Ja, det är mycket som är konstigt faktiskt där, måste jag säga. Mycket som är mycket märkligt där. En valmyndighet som inte har en hemsida som fungerar. Jag vet inte varför, är det sabotage? Vad är det frågan om? Länsstyrelsen länkar ju då till Valmyndighetens hemsida där, val.se, men det går ju inte, det fungerar ju inte alls det. Det ligger ju bara nere hela tiden där. Ja, det är väldigt konstigt. Sända direkt från mobil och så, men den är avstängd också, jag måste mobila. Det kan man ju kolla på YouTube också, på livesändningar och så vidare, Sky News och allt det där. ABC News där, från USA, som inte ska blandas ihop med Australien där, för att det heter ju också ABC där, samma namn. Ja, man kan se djur också som rör på sig faktiskt där. Rör på sig. Jag kan röra på sig. Med vensprat och grejer. Livekamera från Afrikas djungel och så. Vattenhålen där. Djuren ska dricka. Då ligger rodjuren och lurpassar. Det kan vara farligt.

Thank you. Jag är tillbaka här, jag har värmt upp te. Ingen mjölk, men jag värmde upp te där. Tebryggare från Ica Valsa Centrum för några år sedan. Det var nog i slutet på 90-talet där. En gammal Philips Café. Den använde för tebryggning. Den ser lite sliten ut, men den fungerar faktiskt. Det var väl två formbröd med leverpastej med gurka i där. Och har väl även rengjort lite grann här i köket och så, på golvytor och lite andra ytor också, med här tvättlappar som man kan köpa på Ica, som innehåller lite äppeldoft där. Man får ju rengöra händerna sen efteråt där. Man gnuggar och så får man bort lite smutsfläckar här. Tog bort tygstycket också, så kan se ut genom köksfönstret där. Och sen går ju taken lågt ut här, så att man ser liksom inte himlen så mycket. Man får liksom huka så där långt, så att jag får liksom huka mig ner och titta upp och kunna se upp mot himlen där. Men taken går långt ut här på sidorna. Och så var det inte på Sleipnergatan precis, utan... Men här går taken långt ut i alla fall, så att säga. Och jag såg en liten pojke där som, jag tror han kissade i busken där faktiskt, en liten kulturberikare. Och så ser man in i tomma lägenheter på andra sidan, så in i köken och rummen där. Det är tomt och öde. Ja, det är Migrationsverket som återkallar 12 lägenheter här. Ja, de är tomma. 8 stycken tror jag är på andra sidan av huset där, och sen är det 5 i det gamla området, så det blir väl 12 tillsammans där. På C-datorn ser jag också en liveström där från Sky News där, utan ljud så att säga. För att på våra direktkanaler så har vi en signal som heter Stereomix. Så man kan aldrig spela upp någonting från YouTube och så, för det går ut i sändning. Jag har ju en volymkontroll också som reglerar det hela där. Ja, man har alltså en volymkontroll som reglerar det hela. Det som hörs på datorn så att säga, det går ut i sändning så att säga, stereomix-signalen där. Ja, jag körde lite med en hyvel också här, så jag fick bort lite strån där. We'll be right back. just had a little bit of dope that he needed to get rid of. My whole family's from a small town outside of Abilene, Hamlin, Texas. Real small town. My parents grew up down the street from each other. My dad actually went home on the first day of kindergarten and said that he was going to marry a girl that is now my mom. So I had a really strong foundation growing up of what a relationship was supposed to look like, how a marriage was supposed to work. We're on our way to a domestic. RP called in and said that his ex-girlfriend was fighting with him and another friend. 2-1-23. What's going on? He just threw me on the floor. She just she's been where is going. That's all we know where it's going. That's all we want. She was supposed to leave earlier. Y'all gonna stand by the car. Yes, sir. Good. What's going on? What's going on? This is my weapon. Well, because he has a new bitch in my house. Right. I've been calling him just let me see my kid. When I got here, I seen this girl in my boyfriend's car. And I walked up to her and said, hey, what's your name? What are you doing here? I said, who are you here with? Are you here with Jaime? She said, yeah. I said, you know, Jaime and I are together. I said, he got the girlfriend. We're trying to work things out. So what exactly happened tonight? Tonight, all I wanted was the truth. That's all I wanted to talk to him about was the truth. So how did you end up with grass on it? Because he threw me on the floor. Who threw you on the floor? My boyfriend did. Okay. Hey, so what's going on? Earlier today, she came knocking on my door, asking to see the priest, because we've been separated. And all of a sudden, you know, she, you know, wanted to see the kids, so I was like, yeah, cool, you know, me see the kids, whatever. Cool. All of a sudden, she starts trying to argue with me, whatever. She starts trying to get physical. And she breaks my big window in the front. She throws a ring. What when was this? Earlier this morning. Okay, I said between 9 and 11. So, all she was supposed to do was get her stuff and leave. You know what I mean? That's what the officers want. You know, that's all I want. So we've already been out here once. Yeah, this morning. So they told me that if she comes back, she called us again. We're separated. So, you know, I was in the car with another friend, you know what I mean? And then I see her, all of a sudden, popped up on my passenger door with the other chick. She, you know, starts trying to rush her. So I bring her this way. She slips out of my hand. She starts swinging on me. She hits me. And then my brother-in-law. Oh, be hurt. How would you see no one in there? Come on. 10. Ja, det blåser förskräckligt ute där. Jag kan se ut genom köksfönstret där. Och inte så lätt att titta upp mot himlen för det är taken går så långt ut här så man får huka sig ner och vrida på huvudet uppåt för man visar att se lite grann av himlen där. Och så var det inte på släpningvåltan och jag har rengjort en del ytor här med hjälp av de här tvättservetterna från ICA-butiken där. Som innehåller rengöringsmedel och en doft av äpple där. Man får skölja av händerna sen och man gnuggat en del med hjälp av skorna där på kolvytor och gnuggat lite grann på olika ytor här främst i köket och även i hallen som har varit lite smutsiga. Så de blir ganska så smutsiga de här servetterna. Min apparat har jag tagit bort lite hårväxt också under armarna här och kört med en sån här rakhyvel också. Man köper på ICA engångs rakhyvlar med lite vatten bara och så gnuggar man lite försiktigt och det kan blöda lite grann där. Men jag har absolut, jag hatar all form av skäggväxt och såna saker, mustascher och sånt, polisonger och sånt. Så att det måste hyvlas bort helt enkelt där. Mer på engångs rakhyvel och lite vatten där. Said that I just needed to leave. That's all he said. I have a 1-year-old and a 2-year-old that I'm trying to do my best to be in a life, but with them in my house, I cannot do it. You know what I mean? What's your name, man? Rosita. Put your hands behind your back, okay? What? Ja, så det går inte till. I långsätt då. Thank you. dispenser in här tomma lägenheter på andra sidan i kök och rummen där det är ödsligt nu. När de är borta och jag ser inga barn som leker och så på gården. Det, ja, det var en liten pojke som kissade en buske där förut, men han försvann sen va. Det är ödsligt och tomt här och solen gassar på, det blåser också. Jag trots att blåsten idag och så. Men jag tycker de här tvättservetterna på ICA är bra faktiskt. Man får vara lite, så att man får en i taget här så brukar man få två i taget där då. Gnugga och så, golvytor och andra saker här på dörrar och såna här grejer som är smutsytor. Så det blir faktiskt renare. Oftast blir det bra resultat om man gnuggar på där. Så att det blir lite mer rengjort här i hallen och i köket nu på golvytor då. Ja, lite andra ytor runt omkring där i köket som man ser lite så här smutsfläckar och så. Och så här är en doft av äpple också. Jag har ju inte sett dem där tidigare, men jag fick ju syn på de där rackarna faktiskt där. För ett tag sedan. Man får en väldigt massa i en förpackning där. Och så får man väl skölja av händerna också. Det är en doft av äpple där. Och lite chips här och tagit in ICA-juice, eller mera ICA-juice här och en liten mugg också med blåbärsdryck där. Man får vara försiktig också med att det spiller här i studion så det kommer över apparater och så. Det kan jag rekommendera proteinmilkshake och Dextro Energi också här med C-vitaminer i, Dextrosol-tabletter där. Jag ser ju inte innehållsförteckningen, det är så smått där. Och trots den blåsten här och så. Det var väl den 5-6 km och så vidare idag. Jag har röstinspelning också med mobilen där. Jag ska ta lite tid när jag har kraften att ta mig ut i sändningar. Referensinspelning har vi också och radiobloggen direkt 20 september och vi har fått igång, vi har 6 kanaler som strömmar och streamar och sänder dygnet runt på TuneIn. Det var ett antal kanaler som bytte serveradress i somras, men det kanske var värmen som gjorde att jag missade att kontakta TuneIn i San Francisco där och anmäla ändringar av serveradresserna. Och från och med idag så fungerar 6 kanaler dygnet runt. Ytterligare en kanal finns det också där. Och det är en extra kanal som används vid extra sändningar som kan ske från mobilen med på vatten broadcast myself. Men det är normalt sett inte i sändning. Men om den är det så annonseras det ut på dagenstider.tk. Och totalt är det 7 kanaler, men det är 6 som är igång dygnet runt och från och med idag så är de i sändning där. Direktkanalen har bytt namn till Sverigekanalen Direkt. Och man söker det helt enkelt bara på Sverigekanalen på tunein.com eller i appen TuneIn. Men det finns också en annan app och där kan man lyssna på samtliga kanaler som ligger på Listen to My Radio. Appen heter alltså Listen to My Radio och där ska man fylla i namnet på själva kanalen. Och appen Listen to My Radio finns för iPhones och för Android och på dalaradion.webnode.se har jag några exempel på några kanaler som man kan skriva in i det här sökfältet i applikationen Listen to My Radio. Det får ni söka på med hjälp av en mobil webbläsare. appen Listen to my radio, beroende på om ni har Android eller iPhone. Och där i sökfältet där så kan man skriva in kanalen 1 eller kanal 2, kanal 2D, direkt kanal 3D, mix 2. Sökning sker automatiskt, tror jag. Det kan förekomma annonser också. Den här appen är gratis, men om ni vill betala så kan ni spela in och så vidare. Då slipper ni annonsen också där. Appen heter alltså Listen to my radio. Vi har ytterligare kanaler också på caster.fm och My Radio Stream. Och samtliga våra kanaler på Listen to my radio, caster.fm, My Radio Stream hörs även med mobil webbläsare på de här adresserna där webbspelaren finns. När man väl normalt sett ska trycka på en play-knapp där. Och det är från och med idag som det fungerar. En kanal är en extra kanal för mobilsändningar som bara förekommer oregelbundet, och de annonseras ut på dagenstider.tk. Och på tunein.com eller tunein, man kan läsa på tunein.com via mobilwebbläsare eller och söka på Sverigekanalen i mobilwebbläsare tunein.com eller appen tunein. Söka på Sverigekanalen helt enkelt där. Direktkanalen heter numera Sverigekanalen Direkt. Alla kanaler heter alltså Sverigekanalen. Den här mobilkanalen heter väl bara typ Sverigekanalen Stream någonting. Och den har inte bäddat in. Men övriga kanaler har jag bäddat in här på dalaradion.webnode.se. Tips era vänner och stöd oss också med en donation här på donera.tk, alltså donera.tk. Vi har lite olika sändare och kanaler, en del sänder samma sändning så att säga, och några av de här kanalerna är så kallade direktkanaler som tar signalen från Stereomix. De kanaler som ligger och sänder från Winamp, de används inte för direktsändningar. De spelar bara upp signalen från spellistan. Bara från spellistan. Och där på appen Listen to my radio så får ni se en bild på artisten, gruppen, och ni kan underse vad låten heter helt enkelt. Det fungerar endast om det är musikfiler med musik så att säga. Enskilda MP3-filer med musik. Då kommer ni i appen se Listen to my radio, se artisten, bandet och under låten vad den heter. Detta fungerar endast från Winamp-sändningar, och det fungerar endast om det är musikfiler som ligger som enskilda MP3-filer. Det ser väldigt snyggt ut faktiskt. Men det är bara om det här musikfiler, enskilda MP3-filer med musik. Då ser ni artisten, bandet och under ser ni också låten här. Den skickas automatiskt till Shoutcast-server. Det fungerar inte från direktkanalerna alls. Bara från Winamp där faktiskt där. Mobilen är just nu avstängd här. Jag måste få vila lite grann. Jag är alltid igång så här dygnet runt. Då, så att några timmar så brukar jag tycka att jag får stänga av här. Jag kan rekommendera proteinmilkshake och dextrosol-tabletten också här. Dextro-energi och lite andra drycker också så. Så man blir lite piggare till utav det. Jag brukar ju köpa Ica-juice också för 11 spännare. Den har jag in här, och blåbärsdrycken också från Kivik där. Men den ska stå på framme. Den är lite kall där. kylskåpet. Det blåser förskräckligt och det är alldeles ödsligt här. Hela huset är ju tomt på andra sidan. Man ser in i köken och rummen och så. Det är mörkt. Migrationsverket har ju återkallat de där lägenheterna. Där. 8 stycken och i området bredvid tror jag att det är 5. Det ska vara 12 tomma lägenheter. De asylsökande är borta helt enkelt då. Det är mycket oklart vad som kommer hända med de här lägenheterna. Jag tror inte att man kommer riva några hus. Det tror jag inte. Det finns nog inga planer på att riva några hus. Men det blir svårt. Det kommer att bli svårt att fylla upp de här tomma lägenheterna nu. Och därmed har ett antal asylsökande och barn också försvunnit härifrån långs utan här. Sen tillkommer också ytterligare några vanliga så att säga tomma lägenheter där. Så att vi har ett antal tomma lägenheter nu i Långsötan här. De här lägenheterna som Migrationsverket har sagt upp, 12 stycken som är tomma nu, de ligger inte ute ännu. De ska nog renoveras först faktiskt. De ska renovera de lägenheterna i turordning innan de kan läggas ut som lediga. Så det går inte så bra för Hedemora bostäder i Långsötan här. En massa tomma lägenheter efter Migrationsverket. Och så har man ytterligare några andra som också är tomma. De här ska väl renoveras först eller fixas till och sen läggas ut som lediga. Men de måste fixas till först. De är nog nedslitna och så efter många herrans år här. Det verkar inte gå att sälja det gamla äldreboendet heller på Solhemsvägen där. Ja, det var asylboende ett halvår och sen försvann de och sen har de ju russat upp där och det är salig för 2,9 miljoner, det är alltså ödsligt och dött där. Det är ingen som vill köpa det alls faktiskt, jag vet inte vad som ska hända alls med Solhemsgården där. 2,9 miljoner kronor med godkänt som en vårdinrättning, det är nedlagd äldreboende där. Det lyser med några lampor i något fönster, men det är ju helt dött där igen. Det är ganska dyrt också att köpa. Man får ju mycket utrymme va, men det var 55 rum som var mellan 10, 15 och 30 kvadratmeter och så. Med eget kök och grejer. Men 2,9 miljoner kronor. Det är väldigt hög avgift så att säga och jag tror inte det verkar som att någon är på gång att köpa det där. Så det verkar vara förgäves faktiskt. De försökte hyra ut de där små rummen förut. Ja, de är så små. 10, 15 och 30 kvadratmeter. Jag tror det var 55 stycken rum och de skulle ha till 4 000 kronor. För så litet, så pyttesmå rum. Va? Det gick ju inte, vet du. 4 000. Ja, det är på 10, 15 och 30 kvadratmeter. Ja, det var väl den på 30 kvadratmeter där som de ville ha 4 000 för. Men det var ingen som ville betala för så pyttelitet rum. Jag som har bott i en liten garderob så trångt är det här faktiskt med knappen på plats. Det är så verkligen litet det här. För det är dött och ödsligt där borta nu. Det är nog ingen som vill köpa det där för 2,9 miljoner kronor. Alla dessa tomma lägenheter här, vad ska hända med dem? Det är väl ingen som bor i Långsutan. Nej. Ja. Till slut återstår ju bara att riva husen då, men de har väl inga sådana planer än så länge eller vad. Sen finns det andra tomma lägenheter också här, utöver de här som Migrationsverket har återkallat. Det är mycket tomma lägenheter det här nu faktiskt. Jag är från USA här, lägesbegripet. Call the dash cam. You saw the red light. I just want to go home, man. Did you know that red light was the camera? Yeah. Is that why you scooted over a little bit? Yeah. All right, bud, we gotta go. 132 in Bush, I've got him at gunpoint. Okay, gunpoint, 132 showing Bush, covers code 3, Man kan gå in på Broadcastify också där och lyssna på amerikansk polis. Och ja, det finns mycket där så att säga, skander och få egen serveradress och så bädda in. Broadcastify, man kan lyssna på radioamatörer och en väldig massa. Så där vi får se. Vi ser broadcastify.com. Broadcastify. Man kan få egen serveradress också där. Bädda in allt. Lyssna egen mediaspelare. Det är tusentals med kanaler där för USA till exempel och så, action och grejer. Det är lite annorlunda det. Och så är det analogt så man kan ju avlyssna. I Sverige är det kodat. Men raketsystemet var väl inte så bra, det är ju bara talöverföring. Kodat va. Så att nu ska man ta fram ett nytt system också, komplement då, som är mobilt bredbandssystem där. Så man kan skicka e-post och kontakt via Skype och liknande. Filma liksom och se och både bild och ljud och ja, skicka e-post och pdf-bilagor och få fram bilder på de här busarna och så vidare. Som ett komplement till Rakel-systemet där. Ja, den här Broadcastify finns som app också, både i Google Play och App Store där. Broadcastify. Kan ni lyssna på en massa kommunikationsradiotrafik. Det kan vara polis och radioamatörer och så vidare. Man är från olika länder där och man kan få fram också här på datorn kan man få fram en serveradress. Man kan spela upp det i mediaspelare. Broadcastify.com. Det är världens största alltså. The world's largest source of public safety. Aircraft, rail, marine, radio, live, audio, streams, fire, police, EMS, aircraft, rail. Här kan man välja på att lyssna, broadcast, connect. Här kan man se antalet lyssnare också faktiskt. Just nu har man ju över 30 000 här. Och här är över 4 538 stycken som lyssnar på Hartford County Police där. Och sen kan man gå in där med något, få fram den här serveradressen. Här är Hartford County Police, fast. Och här kan man välja olika typer av spelare här, HTML, 5 webb. och Windows Media Player, Real Player, iTunes, Winamp, Flash Web Player och Java Web Player. Och till vänster jaha, här fick man inte fram en mediaspelare. Jo, det kommer ett nytt fönster där, en sån här stream som, direkt där med, som man sen kan lägga in i en mediaspelare. Jag har inte varit inne här på länge faktiskt, här vi kan se att det kommer en sån här webbspelare här också. Ja, här var vanlig webbspelare. Jaha, jag var ute efter den här serveradressen där. Men den fick man inte fram på den här Top Feeds och Browse Feeds. Man kan säga Windows Medios. Jaha, just Winamp, jag kan säga. Jaha, det var där man får fram den här. Jag ser det. Jag ser. Ja, just det. Ja, det är den man ska köra som högersväng här. För att få den här server stream serveradressen där, vad ska jag säga. Ja, den laddades ju ner, men vi kan se här, jag ser den här. Nu kopiera länkadressen där och sen öppna URL här. Jag ser hur det går nu. Stream Radio. Ja, det var så länge sedan jag gjorde det här faktiskt, men istället för webbspelare så kan man få fram en stream serveradress. Ja, det var Winbunker, det skriver Radio. Vi ska ta Windows Media Player kanske, skulle säga här. Ja, just det, det är där man får fram de här serveradressen, ja. Ska vi se, kopiera den applikationen också, ja. Jag ska försöka få in den här i Screamer Radio, det kanske inte går då. Jag verkar inte vilja. Och spela upp det. I så fall får man ju ta webbspelaren och spela upp här. Det finns en app också för Android och iPhone där och han får man ju köra med webbspelare. Olika. På elvan ser en mamma med en liten pojke där. HTML Web Player. Jag ser att jag kan spela upp det här. Ett nytt röster. Jag kan inte vilja spela i Screamer Radio här. Det kommer ett nytt fönster än vanligt. Webbspelare. Över 4000 lyssnare här. Ja, det öppnade som ett extra fönster så att säga, så jag tycker det här som... Jag lyssnar lite grann från USA där. Det var en helt annan tid också, det är 4000 som lyssnar på det här. Harford County Police Fire and EMS Live Audiofeed Web Player från Broadcastify. Då kom det över 4000 som lyssnade på det här faktiskt. Det är lite mer action där borta jämfört med långsuttan här. Ja, det är 3869 stycken som lyssnar på Harford County Police där från USA. Just nu. Det finns en applikation också den här. Broadcast heter den ju. I made contact with Cecil County Security at their second 15-passenger van. So they... Ja, det hände ganska mycket. The chief tried to get a horse to be available for a third shuttle bus, and then that should squares away. Så att man kan ladda ner den här appen också. Jag tror att den innehåller annonser, reklam så att säga. Appen heter Broadcastify. Då kan du lyssna på en del av massa kanaler med polis och lite annat också. Radioamatörer och så vidare. Det skulle kosta för mycket att digitalisera hela USA där med alla enorma mängder med radiokanaler och så. Det skulle kosta för mycket helt enkelt att köra analogt. Jag tror att det var en delstat som hade digitaliserat, men hela USA skulle kosta enorma summor då. Göra digitalt. What size, how big feet you got? About 12? About 11 and a half. 11 and a half? All right, well, the inside of that car ain't that big, so this thing had to hit your foot or something. I'm telling you, it did. If I'd seen that, believe me, especially with you telling me to just stay in the car, I would not have opened up the door and then had it sitting there. Well, you know what, even if I was standing there? Shot. I'm not out to play any kind of games like that. Is there anything else in this car that I need to be aware of? No, sir. I'm not going to find Jimmy Hoffa's body no, sir. Under the seat or anything like that? Positive? Yes, sir. Okay. All right, we can handcuff him. He's not comfortable. They're not made for comfort. I understand, officer. I didn't mean to put you in that situation. Yes, sir. I thought you didn't have anything else in the car, man. I don't, sir. How about all this marijuana? That is not mine. That is not yours? Come on. My friend Karen's. I'll take responsibility. I'm the only one driving it, so I guess I'm responsible. All right, let's try this question one more time. Is there anything else in the car? I don't know, officer. There's nothing else that I know of. 20 seconds of freedom. I love it. You understand your rights as they were read to you, sir? You understand all that? Did you bring that stuff with you from Stewart? Yeah. All right. So you're telling me that you had no idea that marijuana was in there? Yes, sir. You knew it was in there? Yes, sir. Okay. Did you just come down here to buy it? Yes, sir. No? No, sir. And did you smoke any today? No, sir. Are you? Yet, so. I appreciate your honesty. Do me a favor, just sit tight. We'll be back with you as soon as we can, okay? All right. Thank you. With the baggie right there, it's about 11. Broadcastify.com finns som applikation också för Android och iPhone. Det har finansierat att det innehåller reklam. Det finns mycket att lyssna på. Broadcastify.com eller för mobiltelefon appen Broadcastify. Kan man se om de är online och City borde ju vara mycket där, vi ska säga. Det ska man ju kunna få en länk här som man kan spela upp i sin egen mediaspelare. Man tänker på New York Sinatra och låten New York, New York. Ja, han kom dit så liten, tror jag. Hans föräldrar var ju italienska migranter, så att säga. De gick grant med Dean Martin. Men Dean Martin ändrade sitt namn. Men Sinatra hette ju Sinatra. Nej, det verkar inte vilja spela in den mediaspelaren. I alla fall inte i skriver radio. Ja, det finns ju på radioforest också, .net. Radioforest.net. Om man söker på Sverigekanalen. Och även Stingfinder också. Radioforest.net. Sverigekanalen ska man söka på. Det var kanal 1 där. Och Streamfinder.com kan man också söka på. Från Sverigekanalen. Broadcastify.appen för mobiler där. Country.net också, ja, men den är borta där, countrystationen. Ja, det är sidan är kvar, men det är nedlagt där, faktiskt. För i Sverige har vi mycket kodade system här. Så att det är svårt att lyssna på den här skamliga apparater som man har. Men det används inte, för det hörs ingenting, det bara snurrar runt på kanalerna här. Det är ingen mening att hålla på. Jag har ju ingenting här. Ingen trafik. Det är radioläge också. When the complainant left of the vehicle, setting, both gas and electrical. Well, follow on 235, this place will get to the blue door. West University has been on our way. Well, we can stop the clearing before you guys are moving up. m.broadcastify.com, en särskild adress för mobiltelefoner, för mobila webbläsare, alternativt ladda ner appen Broadcastify från App Store eller Google Play. Det finns mycket att lyssna på här faktiskt. Det fanns väl radioamatörer också förut där. Vi ska se här. Det fanns väl radioamatörer tidigare att lyssna på. Jag vet inte om det är borta här. Tidigare fanns det alltså radioamatörer att lyssna på. Vi ska se här. Ska vi se. Det fanns radioamatörer också. Vi ska se om det är kvar här. Nu ska jag se Rose feed här. Ja. Det är vi här. håll. Public Aviation Marine. Vi ska se en station där. Radioamatörer här. Amateur radio. Det kallas ju för det. Amatörradio. Jag tror jag har gått ner här nu. Många har gått bort då. I teknik och så. Idag kan ju dra den dator där. Så man behöver inte köpa någon station och ha antenner och så. Man kan köra via datorer där. Så tekniken har ju verkligen förändrats och så. Den har radioamatör. Mora radioklubb har väl en sån här. Man kan styra en receiver där och lyssna på 20 och 40 och 80 meter och så. Jag söker på Mora radioklubb. Och det är USA det här, så att man ska välja. Vi kan se radioamatörer där. Då ska man välja vilket land också. Och Ryssland blir inte lätt, de snackar ryska där. Men vi kanske skulle satsa på England där. Men Sverige var inte med. Men jag får mig att det var mitt namn, jag är inte kvar längre nu. Grovi.com. Applikation och id och iPhone. En mobil webbläsare av en m.castify.com. Vi kan se om vi kan få in några kanaler här som är engelska radioamatörer. Men Sverige väl. Men för det fanns förut där. Men Sverige verkar inte vara kvar. Det är ganska länge sedan som var inne på den här sidan av Broadcastify. Stänga en del annonser också. Ja, här har vi en. Vi kan se om den här fungerar i en mediaspelare. Det kanske inte gör. Och man lyssnar ju mer än vanligt gammal spelare här. Jag vill se om vi kan höra. Jag pratar om kom. Här har en radio.90. Vi får se om vi kan höra. Jag sitter extra för att de kopierar adressen och har som favoriter. Och bara två lyssnare har jag inte med. GB. Vad är det som GB? Britten. Here's a front door swing at your mama's hat. Dream up in the mountains. Så lättas upp. Fönster där med amerikansk polis. Det är det inte som. Det var därför vi hörde amerikansk polis där istället för negativ amatörer. Nu ska vi se om de säger någonting där i England. Har det 2500 som lyssnar på den här stationen, Harford County polis i USA där. Those concerns are there's a lot of hard work to be done, but I believe that there is a willingness to do a deal. When proof removed, and ways for me to stay positive. 335. That's right. It's going to be arrest warrant for second degree assault. 10-4, I got the map. Jag har tur på den egna där, amatörradiostationen där. De är nog selektiva på anrop och repeater. Det kan vara dåligt med trafik där. Ja, det blir 20. Anywhere they were still working. They were going to let people leave as needed. They didn't know what they were going to do, but they believed they were going to shut down. But they were going to try to do it in stages, and they've already been made aware of that. So they should be, have already started. Direct car one on that. Everything was at their direction, not public safety. I'm direct. Thank you, sir. 5-18, quick man. Yeah, personnel wanting to leave for Maine. We'll release them. That's correct. We're going to make contact out with 104 and make sure we did it in an orderly fashion as far as how we get people off the line here. 10-4. You said you was spoken to, if you don't know by who, he gave all the information. I was 17-462. 4-5-1-1, shoot it behind. I'm going to direct Rubin out 3 to LS down. Dispatch, calling the agent. Please send around for response to 320 Tower Call. If you have another call, we can get him released, so otherwise, I'd like to keep here. Green Ridge 2, fire hammer's restoration, pushing it. emergency route. 110 million pounds up for grabs. Winning this Friday will be out of this world. EuroMillions from the National Lottery. Estimated rules and procedures apply. Players must be 16 or over. Does saving over £210 on broadband good to you? Then now's the perfect time to switch to BT Superfast Fibre Unlimited. It's £29.99 a month on an 18-month £99 delivery. Plus, you can get BT Sport half a month. But you've got to be quick. This is the 4th of September. Search BT Broadband today. BT, be there. Prices may change. Save £210 with BT Sport on Sky. Price for month 19, £71.24. Terms apply. Leading Britain's... per ounce. Bitcoin is trading at $6,405. Roberts & Roberts Brokerage has the new 2018 silver South African Krugerrand coins at a special low price. To get yours today, give us a call at 850-478-5270 or online at rrbi.co. Hi, this is John Spencer, pastor of Coastline Calvary Chapel in Gulf Breeze, and I want to invite you out on Wednesday night where we're doing something extremely special. It starts Wednesday, August the 29th, and goes to October the 3rd. of a group called the listbrexit.com. Right. With over 1 million. It's the same. Green eyed ocean lady. Child of nature. Friend of man. Well, it's leave in name only, isn't it? Exactly. That's, yeah, exactly. I mean, that's what, Helen, well, Helen. I've had a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold to place on sweet little. Our obligation is to us, to the majority of the people of this country, to this yeah. country. Honest to the highest girls there. To do so what should she do, Helen? What, you know, what is the next hack? Get a backbone. Get a backbone. All right, there we are. There's advice from Banbury. Get a backbone. Stand up to these bullies in Brussels. Ian is a new caller. Feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel singing in the hallway lights. We were striking the matches right now. An, die als Ostboys bei YouTube unheimlich bekannt sind. Und anfangs, da geben die beiden Jungs einfach masse Kohle für. Very carefully. Why not do that right now? I think she's ego, a bit of an ego, and she's going to get all the plaudits when she does it. Right, so you would like her to go to the position that I want her to go to, but you think she plays it cool for a bit before she unveils it. To chuck it, and she's thinking, right, I will when I want to, and she's going to play the game right to the end. Okay, Ian, I understand that, but when you're leading a party and there is growing discontent within that party, and when you have, you know, within a fortnight, your party conference coming up, you've got to do something to sort of quell the restlessness, haven't you? You have. I think her ego has just got the better of her, all right. Basically, I think. Okay. No, Ian, interesting point of view. Ian thinks she will do the right thing, as I see it, but she'll play it cool. And do it a bit later, like a rabbit out of the hat, was the description. David is a new caller from Preston. Welcome to the show, David. Hi, Nigel. Welcome. So, is Chequers finished now, given the levels of opposition everywhere? I think Theresa May's finished. I think continuing with Theresa May now is just a complete... Sir Mike Penning said, yeah. Yeah, and we need to install, I think, in my opinion, David Davis, who's a Brexiteer, he's quite level-headed, and he's been in the room with Michel Barnier for the last couple of years, so he knows what how the land lies. Install David Davis as a temporary emergency Prime Minister yep. to get Brexit through, and then we'll take it from there. David, you would trust David Davis in this situation more than you trust Boris, would you? Absolutely right, yes. Yeah. Okay. No, that's a very interesting point of view. David, thank you very much indeed for your call. And David says she's a disaster. Trouble is, folks, I've been arguing that, as you know, consistently here for a very long time. And a lot of you contact me and say, oh, you're being so unfair. But I've never thought she was right to be Prime Minister, certainly not at this stage of our history. But they should have gone for it back in July. That is the moment she should have gone. They could have sorted out the leadership election contest during the month of August. It's very difficult to get rid of her now, given time is running out. Nothing is possible, but it's not easy. Neil is calling from Stanmore. Hi, Neil. Hello, Nigel. I think it's quite interesting. I think there's a point within every negotiation where you put your pen on the table and you say, we've had enough, we're not doing it anymore. And she's actually got a pretty strong position because a party's against her, Parliament's going to be against her. Yeah. So go back to Brussels and say, sorry, guys. stuff like that, we're not going to do this, we're out of here. But I've got a very interesting question on Ireland. Where do the ferries go from that take all the goods from Europe to Ireland? Well, that depends, doesn't it? I mean, Rotterdam, probably, mostly. So that, is there anything that actually goes get to Old Navy right now. Get up to 50% off store-wide. Plus, all jeans and all pants. Which is, I think the vast majority of it does. Yeah. What the issue is with this hard border, or soft border, or freight border, it's all coming through the UK anyway. Well, not all of it, most of it, probably, yes. Most of it is. So it's a complete red herring, this the objections that Brussels is if that's what we get to, would be one more factor. I frankly, Neil, cannot see what the problem is. I would thought Ireland should be screaming for a free trade deal more than anybody. Not as you say, just because of the goods that get back and forth to the UK and to help them, but because of the stuff that is transshipped to and from Europe through the United Kingdom would make sense for everybody there to have a tariff-free deal. I think we should just be turning around and saying, thank you very much, guys. Yeah, yeah. And do you know what, Neil? They come running after us because they have their big colleagues and white people to say, don't let these people run away. They're such an important market. We call them Treasure Island. Thank you, Neil, for your call. You're listening to the Nigel Barrett Show here on BBC. It's now 6:30 and time for the news with Lisa Aziz. Theresa May's told the Salzburg summit her Brexit proposals, which aim to keep frictionless trade, are the only serious and credible ones, and time's running short. But European Council President Donald Tusk says EU leaders are agreed the Chequers plan needs to be reworked. The Ministry of Defence has confirmed RAF Typhoon fighter jets were scrambled from the Lossiemouth base today to monitor two Russian planes approaching UK airspace. Officials say the long-range bombers weren't talking to air traffic control, making them a hazard to all other aircraft. The mother of the man behind the Westminster terror attack says he was an angry person who once exploded like the Incredible Hulk. She's been giving evidence at the inquest into the deaths of the five people Khalid Masood killed last March. LBC weather, wet and very windy for many areas of the UK overnight, turning dry though from the southwest, a low of 7 degrees. Nick Ferrari at breakfast, weekday mornings from 7. Chris Grayling also signed off a key change to services, which was one of the principal factors behind the ultimate failure of the timetables. And let's put that point to Secretary of State for Transport and Surrey MP for Epsom and York, Chris Grayling. So we stepped in to make sure that the train companies were in place. After it became clear what the problems were, we stepped in quickly to make sure passengers were compensated, to make sure there were temporary timetables that worked, to make sure we had a proper independent review of what had happened. Nick Ferrari at breakfast, weekday mornings from 7. LBC. Ever noticed how lots of adverts urge you to act now, don't delay, or be quick? Well, this is for the new Audi A6. It has touchscreen operation, voice control that understands everyday language, an optional intelligent sat-nav that knows how to avoid traffic. So, far from rushing, come and test drive one at an Audi centre. In your own time, of course. Time to join the millions of people that meet happy with Zoom video conferencing. HD video, and wireless tablet, desktop device. But the best thing about Zoom, it just works. So ditch the distractions. Zoom.us. Zoom video conferencing. The PTA Car Booters. Volunteers teaching Gran about computers. Local heroes coaching kids in sport. Charity champions connecting for causes they support. PayPal lets charities and not-for-profit groups raise funds online and in person. Adding a donate button to your website is easy. And our contactless card reader lets you collect more than coins. With no recurring monthly fees, just a fee per transaction. PayPal for charities and fundraise in more ways. Card reader apply. It's the autumn specials event. Auto Furniture Lab.